تديا وما كنا لنهتديا لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا أوائدي أهذا كنا عظاما آياتنا جشمونغا هدوكي ورفاتن او شمونگا روستا زرا زرا ائنا لمبغوثون آیا یکینا مونگا خامخارا پورتا کی دنکیو یا را پورتا کول بشو خلقا جدیدا په پیدایش نوی کې کل اوایا دیدا کونو حجارتن شیکانی او حدیدن یا اسپنا او خلق او خلقن یا په پیدایش کې مما د اغنا یکبرو فی صدورکم چلوئی لگی ستاسو پسینو کے پس یقولونا نزر دے چلی بوائی مئی غیدنا چسوک با دوارا راجو اندی کئی مونگا قل الذي هو يا اغزاد فطر الغم في بداية تاسو اول مرة قرم بزل فتين غزونا إليك نظر دي چڑك ببدي داتا رؤوسهم سرنخفل وَيَقُولُونَ أَوَيْبَا مَتَاهُ كَلَبَ وِيدَا قُلْ اُوَيَ دَيْدَا عَسَا شَائِدَ اَيَّكُونَ قَرِيبَا دَا جِوِي نِزْدِ يَوْمَا يَدْعُوكُمْ بَاغْرَزَا شرح ببلی تاسو چه پیش بکی تاسو پتست جیبونا بس تاسو با قبول کیا کوئی دا اللہ تعالی دو حکم بحمده بس تائن دا غصرا و تزنونا او گمان با گوئی الا بستم الا قلیلا چه تاسو وخ نو تیر کڑے مگر لگا وکل عبادی او آیا بندگانو زماتا یقول اللذی چوائی آغا خبرا هیا احسنو چی غڈیرا خستوی ان الشیطان یقینا شیطان ینزغو بینهم وسوسا اچوید دیم یسکی جگڑا پیدا کوید دیم یسکی ان الشیطان یقینا شیطان کان للانسان دید انسان عدو مبینا دشمن اخکارا ربکم اعلم ربستاسو ڈیر خبو دے بکم پتاسو باندے این یشعا کو غواری یرحمکم مهربانی با او کی بداسو او ای اشا یا کو واری یو عذبکم سزا با در کی تاسو تا وما ارسلنا کا او مونگا نئی لگل تا علیم وکیلا پدیوان زمدار وربکا عالمو او ربستا دیر خبو دے ممن باغچا فی السماواتی چیدی با اسمانونو کے والارد او چیدی بزمکا کے ولقد فضلنا او یکیناً وروالے ورکڑے دے مونگا بعض النبیین بعضی پیغمبرانو دا غلا بعضن پا بعض نورو وآتینا ورکڑو مونگا داود زبورا داود علیہ السلام دا زبور قل ادعوا الذين هوايا رمضت گئی آگسان زعمتم چه تاسو دعوال رئی تاسو بھی گمان کوئی من دونهی بید اللانا فلا یملکونا نو آغی واقدار ندی کشف الزر عنکم دلر کولو د تکلیف د تاسونا ولا تحویلا او ند اڑولو اولائک الذین دعا آغا کسان دی یدعونا چا غی رابلی رب خلا یبتغونا تکوی الى ربهم الوسيلة رب خبل دا نزدی والے ایوهم اقربو چه کمیو دینا زیاد نزدی دے ویرجونا رحمتو او امید لرید اللہ تعالی دا رحمت وَيَخَافُونَ عَذَابًا او یریگی د الله تعالی د عذابنه ان عذاب ربک یقینا عذاب در رب سا کان محظورا ده یردنا کړي شوی وَإِمْ مِنْ قَرِيَةٍ أَوْ نِشْتِرِ اِسْ يَوْكَلِ الا نحن مولکوها مگر مونږ یو هلاکونکي داغه قبل یوم القیامت مخکې ورځې د قیامت را او معذب وا یا یو سزا ورکونکي غیدا عذابا شدیدا د عذاب سخت دا خبره فل کتاب مستی مستورا په لوح محفوظ کې یا په علم د الله کې لیکل شوی وما منانا او نیمونگا منکری ان نرسلا بالآیات د دینا چولی گمونگا موجزی الا ان مگر دی خبری کذبا بی الاولون چه درو جندیابا کولا داغی رنبنو و آتینا سمودن ناکتا اور کلیو مونگا سمودیانو تا اوخا مبصرتن اخکارا فظلمو بیان وغی ظلمو کا باغی باندی وما نرسلو بالآیاتی او نلی گمونگا موجزی الا تخویبا مگر د یاره سرا یا مگر د پارا د یاره ولو وا اذ قلنا لك او کل جمنگا هویل تا تا ان ربك احاط بالناس چی کینانا رستا ګیر کړي دي خلق وما جعلنا الرؤيا التي او نو ګردولې مونږه خوبونه آغا اراینا کا چې مونږه خود یو تا تا الا فتنه للناس مگر ازمائشان د پارا د خلکو وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ او اغوانَا چِلَّانَتْ بِكَلَ شِوِدِ فِي الْقُرْآنِ بُقُرْآنِ كِي وَنُخَوِّفُهُمَا أَمُنْغَا يَرَوُدَي فَمَا يَزِيدُهُمَا نُسْنِسِ وَاگَئِ دَيْلَرَا إلا طغيان الكبيرة مگر سرکشی لویا مخی آیتونو کے دو مشرکانو دپارا زجر ذکر کا پنمنلو دو قرآن دارنگی پہ انکار کولو دا توحید دا اللہ تعالیٰ نا نو اس زجر ورکی پہ انکار دا قیامت باندی اللہ رب العزت وی وقالو اوائدئی اَئِذَا كُنَّا غِزَامًا آیا کلا چی شمنگا حدو کی ورفاتنا او شمنگا زر زر رفاتن راست ریچی دن کی آغا حدو کی جغروس چی او غری چی نو خای چې مونږه اډوګي شو او راسته شو او زمونږ هغه اډوګي هغه بیا ریږي نو تمون د سوای چې ائلا لمبغوسونا آیا یګینل مونږه خامخارا پور تکول بشو خلقاً جدیدا پا پیدایشا نوی کے تصوائی چه بیا بمونگا راجوان دیکی گو عددی کبرنو نبراوزو زالک رجعن باغید دا بیا دوباره دنیا تا راتل داد اکر نلری خبری دی دا تاسو کې صحیح دی جوړې کړې دي د دې زمانی د دې دور هغه روشن خیال خلک چې غیزان د روشن خیال وای او ځان د هغه ترګي مثال وې او د هغه نظریه او سوچ داو چې دین او مذهب چې دی نو دار درگئی پر لارگی او خرن دے نو دن نچرینو یکسر انکار کل بکار دی او عقائد چکم مذہب داغے پر چار گئی نو داغے نا انکار بکار دے نو آغا خلقا چاگئی بانی ده مسلمانی نم پروتو او آغی پا داغی نظریه که دمرا مخ که لارو ده دکا ساہر لو دیانوی آغا ده قیامت پا بارا که ده برزخ پا بارا که ده دوزخ او رجنت پا بارا که آغا ده خپل خیالاتو اظهار کرده ده د خپل سوچ اظهار کړه وې چاوي عقائد وهمه عقائد وهمه مذهب خیال خام ساکي دا عقیده دا اسی وهم دی د انسان په مازغو باندې راخور دی چې خدای دې جنت دی او دوزخ دی او قیامت دی اغوی دا یو وهم ہے او مذهب خیال خامسا کی او دا مذهب چره دا یو کچا سوچ دے دا دا ترکی پلارا کی اخرن دے ازل سے زین انسان بستائی او خامسا کی او اسنا نا تا پخوار آسے انسان چی دینو حغر دیو وهم سرا دڑل شوی دی دا دا آغی خلق و سوچو دا آجی دوا او بعد خود جو سڑے وی لاندو لار دا دا آغی کی دوا دا دا آغی اکلو او سا کسما کسم تنی کسرا دا خلقو بزین کے بدا خبری ور اچولی اسلامی کالش کے زمون یو ملگر ہو دا دغی نظریاتو متاثر او کسو اگا انکلابیان بھی ہوتا وی اولی خان جو ہوتا کافر وی اگای جو ٹیچر ہو اگا پا کلاس کے الکانو دوی چی دا اگوری الکانو وی تاسو دا پا کیوی نئی آئیوی او وینو جی وی تاسو دا ڈسکونا و دا بینچونا وی نئی اگوی تی او سان وینو وی ما وی نئی وی او جی وینو دی وی تاسو اللہ تعالی وی نئی نوی نا نوی کم دی بس په نظر ناراضي تچکیږي نه محسوسيږي نه په وګه سناوري سزایکې نه ملاويږي نو بس دا غنشته یو سید وجود چې نه هغه دې پنځو سیدونو نه معلوميږي زمونږه ملګری دې دې ګندبو آمالی بیستی کولا زمانو خوڑی سین یارو آغا دے اگر آبازی دا ویسار دا خبرو کما وی آبیل کولو کا وی چی تاسو یو خبرو بلگا چی اوشیر ٹچکی گی نا سکلکی گی نا اوری دلکی گی نا لی دلکی گی نا نو آغا نی کنا الوی اونی یزوستا بوس کوما عملګرو دی لړو تاسو یې دا پکې وی نه ویو وینم ودا کوم جسګره ژوند غبراته وی دا وی نه وی وینم سر وی نه وی او وینوې وی د سر عقل وی نه نغې ودا وینا بد سر عقل نشته ادا خبره یو تیر دو شکار یو خواه دا دا او خود لا چی داتا جا کمی خبره که تان رده توکوزه کرا چی تا خوبی حکوب انسانی دا آغا خبره بلکل دا بی حکوب و دا کمک رو پرا استان خبره سید بار دی او دویم دا چه تا کما قاعده و کلیه ذکر که کما فارموله ذکر که کما نظریه پیش که چیه روشه داسه نمعلومه گنو اغنی نوستا و ما تا داس ثابت که کنا ستا اکل دا تچکوله نشم زیست بوی نشم آغسته زیست زائکه نشم آغسته ره زیس عورم نا سوینم نا او تو ای ماں کی عقل دے دستان دے قائدی مداوی خطا کی عقل لے بکار اس کا وی نا ماں کی عقل شتے نو چھ سرد دے خبرو نا تدا منی چھ ماں کی عقل شتے سرد دے خبرو نا داو منا چھ دا اللہ ذات شتے بس سیب چی دینو غلی شو دا یو دور نزده وقت که چی دینو دیر شوه ده دا آغیس متاثر خلق اسمشته دا آغیس متاثر خلق اسمشته او آغی با قایده با اخبال نزدیه بانی مستقل عمل بیرا دی دام دا خلقو چی دا قیامت منکرو چه منگا وی اڈوگی شو راست شو زره زره شو تو بیاو منگا پی او نوی جوان کی را پیدا کولی شو اللہ را بولی ده تو وی دیتا ہوا یا بد دربانی لگی چه زداوام چه قیامت برازی بد دربانی لگی کل او آیا زمان نبی کونو حجارتن لو حدیدن چه شیکانی او یا اسپنا او خلقنا یا پا پیدائش کے مما داغنا یکبرو بی صدورکم چه غلوی لگی گران لگی ساسو سنو کے یعنی تانا دوے گڑا جوڑشی دا خبره در باندې بدلږي ته د ګټه شا اوس پر شا یا دین علاوه یو بل شي چاته د ډیر لوی لګي هغه شي شا قیامت برازي قیامت برازي خلک وي پلانیا کا دې خبره باندې تمري استاد زلوچوي خدا خبره بداسي یادا مارا چې تاسو وایي چې موږ اډوکی شو او زره زره شو نو بیا به څنګه ژوند کېږو د اډوکو نه تاسو دوباره را ژوند کېدل دا تاسو ته ګران لګي اډوکی خو اډوکی دی چې تکانې شي او یا اوس بنه شي یا د نداز یو شی جوړ شي چې د هغه نه دوباره بیا تاسو په دې شکل کې راتلل او تاسو کې ژوند راتل دا تاسو ته ګران لګي هغه شیر دې نه جوړ شي هم به د قیامت راځي تاسو برا ژوند کې الله تعالی بس کې دې نه شي خلاص دې نه شي دا قاعده به در باندې کیږي فسيقولون نذر دې شوای بدای مایو ایدنا سوک با دوبارا را جوندی کئی مونگا دا سوک وی دا سوک کل اللذی فترکم اول مر را او آیا آغازاتا چه پیدا کری ای داسو پڑن بی زلبانی دی دنیا تا چراغ لی دمیش نشتک لی نام او نشان دی با دنیا کنو وجود دی په دنیا کې نو او وجود دی درګه پیدای کړی دا چې کم ذات کړی دی نو هغه ذات باندې بیا دوباره ژوند دی کوي کنه ولې ډېر تیار و نو دلته جنور ته جوړ لشي نو دلته خپل لار اوسره نه داسره بل داسي اړه کوي داسي فَسَيُنْغِزُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ بَزَرْدِ چِلَ كَوِي بَتَاتَ سَرُونَ اَخْفَلَ وَيَكُونُونَ مَتَاهُ هَوَائِ بَدَئِ کَلَ بَئِدَ دَا سَرْبَ اَسْرَ كَي دَاتَ بَئِ مَتَاهُ دَا بَكَلَئِ وَایَتَ الْوَارْدِ جُوْدِرَ لَا کلوی یو صحابی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوائی یا رسول اللہ قیامت بکلی نبی علیہ السلام وردوائی چا ستیارے دے والا کڑے دے تیارے دے والا سکڑے دے تا پوز کو دی آگا سڑے ہوگی چا اولا تیارے کڑے ستیارے دی والا کڑے دی دا سکے دا قیامت بارا تیارے گوا وہ دیکھیں اس گئے دمرا دنوں کو بدخواب بخیال چھے اس دولو کے اللہ جس گئے اللہ جس گئے با اللہ دے لکھے قل ہوا یا زمان پیغمبر اغسا ان یکونا قریبا امید دے زردہ چیوی بادا قیامت نیز دے زردہ چی نیز دی ہوا یا جا زرد بھئی یوم یدعوکم فارضا کے راولی تاسو راپس موکی کیا مرتا فتستجیبونا بحمدی نتاسو با قبول کیا کوئی بحمدی پر سائید اللہ سرا سکر اللہ جو حکم مقابلہ کی چھوٹ چرانے کی گی آئے کیا واجب واجب کی گی جسن دا اللہ کو مشی دردو آور آو کرا تردو وی آو کنوی تردو وی آو کنوی نرافو تکے کے کل دا اللہ عدالت پر آجائی یو بے دو کمر بارد چیرہ اوپا ڈیزاسو محشرونو د قیامت میدان دا فتستجیبون بحمدی نتاسو ما قبول کیا کوئی وصائلی دا اللہ سرا فتظلون حکمان بکوئی جرافات من قیامت بسوئی او تقول دلوشی جسوبر و خمدیر کر نوائبا إلا بستم إلا قليلا كتاسو وخن ده تير کڑه مگر لگ لگ وخم تير کڑه ده ودا قیامت چه نمانی گنا ودا خود زناور دی بے نا دست موار خبر محضب کوا ودا قیامت چه نمانی بے ودا خنزیران دی او نا خبر معظم اتوا کافر اتوایا غیر مسلم اتوایا او خبر اتاسی کوا چی اغا خبر محضب ای چی دی زد که نرازی زکا دا دی نا پو آدی او اغا چی کم پو آدی نا اغا دی پر دم دوکلی وای اغا چی پو آدی او سره دا پوی نا انکار کئی ناغتا بیادا اللہ نبی وای آد خنزیران و اولادا آد شادوگان و اولادا زکا چی اغی دعینات پو بنیاد بانی اغی مخالفت کو او چی کم نا پوی خلق دے تو اغی سر خبر چی کوی شایستا انداز کے گوا شایستا انداز کی نظر کور را خوبانس دو خوراس کی لرگی راوی او بس ار چالی سر لر اخلاسی او چی کم دای کینی نو آغا دای که که غلق دیر دا چاس زلم این شوی اغم متنا پیره قرآن دو قرآن تعلیم نی اختیاری کن قرآن چی کم تربیت ورگی یقی بانی عمل نکی کن زګو سره دا سکار کیږي وکل عبادی او هوایا بندګانو زماتا یقول الذی احسن جوای هغه خبره چې غډیره خسته ده خسته خبره ده نه چې شیا د مسلمان را خسته خبره ده نه چی شیعه دا با مسلمان وی ایه فروغ ای اختلافات دا شایستا خبره نی خستا خبره زن لشایستگی با خبره که زن لگا او مسئله زن لگا یو سره نه دا بوسو که چی یو کس ده او اغا حضرت علی رضی اللہ تعالی نو مشکل گشا گنی او دا وای چې حق د خلافت د حضرت علی او دا ابو بکر به قابض شوه دي او دا وای چې ابو بکر او عمر دواړه منافقانو خود اقتدار د لالچ د بارے ځان مسلمان خود له و د بارے کې سو وای د بارے کې اوس پتوه اوس مسله ده بو سکون دا کافر دي دا کافر دی اوس چې کوم دینو رااله مصلح کل راغې هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کی تکبیر سے کوئی کافر نہیں ہوگا میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ صحابہ کی تکبیر سے کوئی کافر نہیں ہوتا میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ علماء دیوبند کی تکبیر سے کوئی کافر نہیں ہوتا دار دیوبند دا ٹھیکہ داران چی دی دی داغی خلقو دا پارا چلتا دی داغی دا پارا چلتا دی و سم واجد دا سرمی حنات دیکھا چی علماء دیوبند کافر وای نه هغه به غبیا د اشاعت مجاهدین را پاسیدلی چې سدی وای سو کافر دې دوه اته او دوه سیرو بس ټولا جوا چو سار کړي بس اشاعت دې پاره هغه وای مولانا اشرف علی تانوی کی تکبیر سے کوئی کافر نہیں ہوتا، مولانا حسین احمد مدنی کی تکبیر سے کوئی کافر نہیں ہوتا، جو انہیں کافر کہتا ہے اس سے وہ کافر نہیں ہوتا۔ یقول التی ہی احسن دا مولانا دا چدا مولانا دا دا غلاوی ولا تکتم الشہادہ چی کم علم او پویا د قران او سنت د الله درکړي دي هغه م پټو و مې یکتم ها فانه عاصم قلبه چا چې هغه پټ کړل دا د دې زړه ګناګار دي او د الله نبی و چې تاسو به اوشو دیو مسالې د نوریت بارکه او خبه بویاو خو دا بدوا چه ده مسئله سنگلا او ده ده خلق و ده مزاج او ده طبیعت ده وجه نه اغا پتا کی الجمه الله یوم القیامت بین جامع بین النار ده قیامت پر از بانی بود اللہ تعالی ده اور واجه واجه ده خلق و ده ده شره یا کول اللہ تی هی احسن چه کمار دین خبره ده ده قرآن او ده سنت پا بنیاد بانه ده اغیب بنیاد چه ده اغا ده قرآن سنت نه احکمت آیاتو بالحکمتی پا حکمت سرا پا دانشمندی او مضبوط دلائلو سرا ده قرآن او ده سنت خبره کوا شایستگی سره کوا کنزل مکوا پوچه خلو مخوزو غیر محذب جبه مخوزو زکا این شیطانا ینزمو بینام یکینا شیطانا وسوسا چایی ده دایمی هست که اگر اویدا سیو گیره دا اگر سیو گیره دا دا سو ایده دا اگر این شیطانا یکینا شیطان کان للانسان عدو مبینا دے دا پارا دے انسان دشمن اخکارا او سپا خبر اللہ اخکارا دشمن دے ربکم آلمو بکم رب ستاسو دیر خفو دے پتاسو بانے ستاسو پا حالاتو بانے ستاسو رفو دے اللہ وی این یشاء که او غاڑی یرحمکم مهربانی باوکی بتا سبانی او این یشاء یعذبکم یا که او غاڑی نو عذاب بدر کی تاسولا چک دے باز دا سم خبر اللہ دا کافر تدانوی چ الله تبارک و تعالی او غواړي چې سره له کوپره بدرواني مهرباني وکړي نه نه نه که الله او غواړي ایمان برته نصیب کی هدایت برته نصیب کی او د خپل رحم او د مهرباني قابل به مو ګرځي اګه او غواړي او دا په زړه ویناد باندې ولادي قائم یي نو دی هدایت اپا مو محروم و ساتی عذاب بدل درگی اللہ رب العزت وی دغم مات اپری دی خپل کار بکاوی خپل ڈیوٹی بکی دغم کار بمات اپری دی وما رسلناک علیم وکیلا او نیلی گلی مونگا تو پدی بانی زیموار اللہ تعالی تا تا دانی دیوی لی ورشا او دا خلق بگواری علا پریدیج نوی مسلمانان شی یعنی دا بوز بدل کوم الله وینا الا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم تمام دی خلق تا په حق سره زیر ورکون کې او ير ورکون کې لګلې که چا اومنل زیر ولا ورکا که چا اونمنل ویرا وا ولا تسالو عن اصحاب الجحيم طالب د دوزخیانو باره کې تبوس نکېږي چې خلق دوزخ ته ولې لاړ ته الله په دې باندې ذمہ دار نه ګرځولې وما ارسلناك او نی لګلې مونږه ته علیم وکیلا په دای باندې ذمہوار کار ساز ذمہوار الله دې لګلې ا دې وې ذمہوار دې د پوس پکې وای دې یو یو اومدینه با د ټول جانمیانو بارکه د پوس کې نو یارورا ما باندې ولې چې کم دنو دا کاتر آوالی اس ابو جال جانم دتلی ازو خواغا معلوم جانو چه در دولو تا بوز زمانه که ابو جال خو جسم ها دنیا که اونو زوم جانو دارا تا بوز بمانه کی چه توای در دولو کافرانو تا بوز برو زو زخیان تا بوز پدی دیگی اللہ وی ولا تسألوان اصحاب الجحیم یرا خود دین نا خو اگائی پکار دکن سڑیا دین نا خود دان خبرول پکار دیکن مرا چو سڑی سوائی چی کم از کم داز خبر خود نکی کنا چی اگر قرآن و سنت نا خلاف جوشی چو قرآن و سنت نمانی کم از کم داز خبر خود کول ندی پکار کنا دا چی سڑی پوئی گی نبی اداز خبر نکی وربک عالمو الله و یو دینا د کائنات ټول مخلوق الله وی هغه ماته پړا غلی او دی یو یو تن الله وی ز خبره ما دې پته چې د دنیا کې څه کوي دې پرې جوان کې څه کوي الله وی ما دې پته را وربک عالمو او رستا ډیر خبو وله بمل بسماوات والارد فاغچا چی دی پاس منونو او زمکا کی دزمک مخلوق اللہ وی ما پی پتا دا در طول نخبر در اسمانونو مخلوق اللہ وی ما پی پتا را طول نخبر دستر پیو زاد دا اللہ تعالی ری چی دا غدا سپت دی دا صفت بغیر د الله نه بل چا نشي کېږي او کدی بل چا کې اومنه نو دې ته شرک وای او کدی هغه دې سره لاړ نه مشه جهنم کېږي ولا قد فضلنا او خامخا یقینا نو ورواله ورکړم موږ بعض النبیین بعض پیغمبرانو ته ولا بعضنا فبعض نور باندې جزوی فضیلت دیتا وای جزوی فضیلت لکه موسی علیہ السلام سره الله خپل کلام کړی دی بلا واسطه دا دغه په نورو پیغمبرانو ورواله دی عیسی علیہ السلام له داسې معجزه ورکړی و چې هغه د مرغۍ نه تخټ نه د مرغۍ شکل جوړ کړ ایبی مرغی شا دا اللہ پو حکم دا اللہ تعالی دا جزوی فضیلت اغلا ورکڑا دا رنگی داود علیہ السلام لے جزوی فضیلت ورکڑا چی اغلا اللہ آواز دیر اثرناک ورکڑا او دیر خستا آواز دیر ورکڑا نو دا سے اللہ تعالی اری اولا جزوی فضیلت پنور ورکڑا دے وآتینا داود زبورا او ورکڑو مونگا حضرت داود علیہ السلام تا زبور دایولوی نور خو موسی علیہ السلام له تورات نو ورکړې، عیسی علیہ السلام له چې نو انجیل نو ورکړې، دا ولي وې وای دا د هغه جزوی فضیلت ذکر کړي. نو موږ وکړه جزوی فضیلت دی هغه موسی علیہ السلام له تورات ورکړې. ور دې جواب حضرت شیخ القرآن رحمه الله کړه دی چې دا الله تعالی زګه وې چې يهودو د زبور د الله د کتاب کې دون انکار کړه. آی وې زبور د الله کتاب نه وي، الله تبارک وتعالى په تسدید هغه باندې مهر ولګو چې الله وای دا ما زبور، دا زبور ما داوود علیہ السلام له ورکړو. یهودیان انکار کوي د زده دینا په بنیاد کوي. و آتینا داوود زبورا، او ورکړو مونږه داوود علیہ السلام ته زبور. داشه داوود چې دنو په پیریان وي دی وګانځان دی مونږه استاد مشر په دیوبند کې سبق ویلې دی، استاد مشر په دیوبند کې سبق ویلې دی، زماري ویلې دی، استاد یو مشر شاه منصور کې و هغه دیوبند کې سبق نه ویلې دی، بل مشر دی ډاګۍ کې دی هغه دیوبند کې سبق نه ویلې دی، زما مشر د دیوبند نه فارغ دی د دیوبند نه سره د اغوستې دی. اوس تو وایا تاسو دیوبانیا نه ګمونګا دیوای په هر صورت تاسو دیوبانیان نه زوام نه یم، که زما نور ملګری سره جان کوي نو کوي دی زنه دا خبره ده. پنځپیره څه ته وایي ته چې د الله د توحید عقیدې وي او د هغه بیان کوي دا هغه ته وایي دا غزه یو پنځپیر کې مې بیانو د مخکې رسو کې پاس خدان ټیم کې مایما د اوکاس وې تاسو دیو باندیان نه یې مای نه نو سوای مای ما ته وې مای پنځپیرې ما خو اوس یو پنځپیرې را پاسي او ما تا وای چه پنجبیره نی نو نیم سوائی خبره میرا تا توز بلا خبره او رضا رضا تا دی که ما خبره نی بلا تا با ما پا دیر غلی که او تا با ما لپا دیر بانی توجه بدلی سوان نپیدا کی اگا تا چه پا که ما خبره غصای او ما تا کل تا وای تا دیو بنده نی کل ما تا وای تا پنجبیره نی اغه چې ته به کوم خبره غوسه هغه وزر کوم هغه د الله له توحید مسله ده، هغه د شرکیات و رد ده، هغه د بدعات او د رسول رواجونو رد ده، هغه وزر کوم دا شی په دا کې په زوره خبره چا درنه لګیا کې چې دا شی آیات النبی باندې سوای مارته وای ما واضح خبره ده. الله قرآن کې ویلي دي ویسر لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، د الله د نبی په جوان کې تاسو لپاره خسته نه مونږه ده. نو ما کوم جوان یادې راته ما هغه جوان راته یادې چې د کوم راز نه په وای شروع شوه ده او در کمی رازی بوری چی واحی را غلی دا آغا جوان را پیازی دا غیر خبر را سرکوا پنورو که پنورو خبرو که دنی ما مانا تا بوس نکی گیری کامت پراز چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شد تر کامت پوری دا آغا جوان بارک سوائی مانا تا بوس نکی گیری ننستا خیال سده خیال می داده چه آلا ترین برزخی جوانده ولور کرده دا شهیدان نم آلا بس نور به ما سره نه چیرې ما سره چیرې د نبی علیہ السلام 23 ساله زندگی چې کومه د وحی په دور کې تیرا شوی را زه خبرې کوم زه ځان له نور ټیم نه ځای کوم ما دا فضول وخت نشته خلق فضول په نشي زه فضول په سینه کې ګرم خلق چې دنو دا حق خبرې نه د روح اړول به پاره چې دی یو حربه استعمالی ان شاء الله تعالی زما قاعده کې به دا حربه نه کامیابی وي سپاز در خبره چې کومه مقصدی خبره را وکړه الله رب العزت وای واتینا داوود زبورا ورکړو مونږه داوود علیہ السلام ته زبور الله وای دا زما کتاب وو او ما داوود علیہ السلام له ورکړل نیمن یهود زدیان راجانی بیمار دی کولی دو اللذین او زجر ورکی پر شرک بانی او آیا را مدد کئی آکسان اللذین اویلی دی آکسان اویلی دی کولی دو اللذین او آیا را مدد کئی آکسان زامتم من دونی چه تاسو بے گمان کوئی بے دا اللہ نا دسو گمان چه ممو را مدد شئی نو غیر آدستی دا خورا دا مکہ مشرکان ووی یا اللہ یا غزا یا حبل دارنگی شیعگان ووی یا علی یا حسن یا حسین بیانیان و یا رسول اللہ یا رسول اللہ او دا زمون دا برگ برو گو که نزا دسم بریانیان و یا نسم یهودیان دسم دیو بندیان دیو یا پیر بابا یا کاکا صاحبا یا لوی زوانا یا مړنی یا شینتا پورا ها او تاسو په یو یا پیری ابای پیری ابای په کې بیا یا پیری ابای وای ته دا و چې د ټولو د اواز او چغه یو دا کنه دا دا دی چې و یا فلانی د څه د پاره وای رارسی کنه دې د پاره کنه چې رارسی الله رب العزت وای دی ته وایا کولید الذین وایا را مدد کوي یا کسان زعمتم من دونی چې تاسو په ګمان کوي درا مدد کېدو به دا الله تعالی نه فلا یملکون کشف الضر یانکم بس هغه واګدار نه دی د لری کولو د تکلیفات د تاسو نه ولا تحویلا او نیدا اڑولو ببل چا باندې چې ببل چا واړی دا دی یو لسمه دا پي ولې واړ کوي چې میخه به اوچ نه شي دا د لوز ځان په نوم ور کوي نو لا یملکون کشف الذریانکم واګدار نه دی د لری کولو د تکلیف د تاسو نه ولا تحویلا او نه د اړولو چې ته وایې پلانې خو دې نه مانی نو په هغه باندې هغه تکلیف ورړول هم نشي دا اختیار نشته دا وس بس نشته الله رب العزت وایي دا چې تاسو را مدد کوي او چې تکلیف در باندې راشي ویا لویا زوان را مدد شی یا پیرا بابا پنے کئی را مدد شی یا کاکا صاحبا اللہ وی اولائک اللذین دا آگا کسان دی دا دیئے چرا مدد گئی دا آگا کسان دی یدونا چرا بلی اغیق پل رب هغه خپل رب رابلی په خپل هغه خپل رب ته فریادونه کوي څه د پاره یبتغونا الی ربهم الوسیله دا لټوي هغه خپل رب دا وسیله ورته قرآن کې ویلي بولی سی پا منبر بانده ناسی و مخده قرآن روتی او اغلگی او خلکو دوائی ایماندارو دا پندریان ظالمان وسیله نمانی قرآن که اللہ وائی چه یا ایوالذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیه الوسیله دا ایمان والاو دا اللہ ناو یری گئی او اللہ دا وسیلہ و لڈوئی قرآن کی اللہ ویلی دی دخو اللہ قرآن کی ویلی دی چو وابتغو الیه الوسیلہ دا او لڈوئی اللہ دا وسیلہ چو حق استاز دا خو اللہ ویلی دی دی سمان شوا نو بھوری دا بزرگان اولیاء کرام دا دا اللہ نیا زولی دی دا دیپا برکت بانی دا اللہ نا واری دا دا اللہ تعالی دا زدی لکا بادشاہ سرچی وزیرانی دا دا دیپا وسیلہ بانی با دا اللہ نا واری دا اللہ وچی ما تا وسیلہ و لڑوی ویدہ مانا چا کرد دا مانا چا کرد چو وبتغو الیه الوسیله دا مانا دا ویده دا وصوان چو واقیم صلاة رو جونی وی ویده بسیی دا بسیی دا تسیی گولشی وبتغو الیه الوسیله دا مانا دا ویگور قرآن ویلیو چی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو متوجہ شئی اللہ تا اتقوا اللہ دا اللہ ناو یری گئی دا اللہ ناو یری گئی زان کے تقویٰ پیدا کئی چی زان کے تقویٰ پیدا گرا لوابتغو الیہ الوسیلہ دا اولٹوئی اللہ تا نزدیکتو تقوی زان کے پیدا کئی چه اللہ تا نزدے شئی تا تینا بل مطلب وابستو وجاہدو بی سبیلی وابتغو الیہ الوسیلہ دا اولٹوئی اللہ تا نزدے کتو وجاہدو بی سبیلی جہاد کوئی دا اللہ پلا رکی جہاد کوئی چه اللہ تا نزدے شئی وسیلہ مانا خوشی دینو التقرب الاللہ بی فیل اتاعات و ترک المعاصی سمر محققین مپسرین شیر ٹول دا مانا کئی اللہ تا نزدیکت لٹول دا اللہ تبارک و تعالی دا شریعت دا کارنو پا منلو بانے او دا آئے خبرو کارنو پا پر خودو بانے چی پا کم خبرو کار کی دا اللہ نا فرمانی کی دا مانا کئی دا تا مانا لکم مانا کڑی دا چی دیکی چی اللہ تا نزدیکتو وسیلہ اولادو یو باباگان چیدنو دا غیب بارکت وارد دا لکم مانا دا مانا کئی دا تا دا قرآن کریم دا عبارت نا خلاف دی بیائی دا غیب نا خلاف دی بیائی او خلکو دوائی دے وسیلہ نمانی وسیلہ نمانی چه کم ظاہر توحید بیان دے اگر کی شرک راو باسی بدبختا بدقسمتا کوئی مار چه سروڑی لرون شی رو دے سمشی او تا دو گور غاڑی لرانی دشوی سم گور دے اخبیر لندی دی او اکا چی دن آگا دے شرک اگر ڈنکا پجاوی رن دے آ خبری گئی چه سوکی راولی خبری بنشی کرے اون او بگئی او داغه د شرک دا خبره وساره دی راځي بدبخت او بدقسمت خلک دي اخره خاتمه ځان له خرابوي. الله وای داخلو چې دي دغه نیکان بندگان یبتغونا الی ربهم الوسیله لټوی را خپل تا وسیله. څه مطلب دی؟ ایهم اقربو چې کم یو د دینه ډیر زیات نږدې دی الله تا دا وسیله لټوي. ځان ته د نزان الله ته د نږدې کولو کوشش کوي، داسې کارونه کوي. اما من خاب مقام ربی ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. او زیدا وسیله کړه هر چه یا سوګ دې چې او یاره دې د پېښې د خپل ربنه او ځان یې بچکا خپل نفس یې بچکا د خواهشاتونه فان الجنه هي المأوى بس یقینا چې جنت یې ټکانه ده. دا وسیله ده. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. دا ایمان او عمل صالح او وسیله نه ده چې الله وای ايهم اقرب چې کم یو د دینا ډیر زیات نږدې دی الله تا. دا مینه د الله سره کنه الله سره مینه ده. ويرجون رحمته او میساتی د الله د رحمت امید بل ويخافون عذابه او یریږي د عذاب د الله نه. د زړه د عبادت سو شرط درې، یو چې د محبت هغه محبت چې الله سره کیږي، هغه چې به د الله نه بل چا سره وګڼو مشرکېږي. دویم تمه امید، هغه تمه امید چې هغه د الله نه ساتل کیږي، هغه د بغیر د الله نه د بل چا نه ساتل مشرکېږي. بل یرا، هغه یرا چې هغه د الله نه کیږي، هغه به د الله نه د بل چا نه وګڼو مشرکېږي. دا درې اجزا دي او دې دا وای د زړه عبادت ای یا کنه عبادت. الله یک یوازې ستا بندگی کو، الله ستا عبادت کو. هغه دا درې خبرې دي چې دا درې واړې او ځای شي د زړه عبادت ته نه جوړ شي. الا عذاب ربک یقینا عذاب درمستا کان محظورا ا دې یره دینا کړې شوی یره خو دې په کار وکړه الله دې دنا موږ وساتي. و امل کریتن شرک خطرناک شی دی، مخلوق به دوا کیږي. الله وای و امل کریتن او نشری اس یو کله الا نحنو مولکوا مگر موږ یو هلاکون کی دا غي قبل یوم القیامتی مخی درزی در قیامتنا او معذبوها یا عذاب انکیو داغی عذابا شدیدا فعذاب سخصرا قرب قیامت کے قرب قیامت کے چکلا دزمکنا اسلام ختم شی ایمان ختم شی او په دنیا کې صرف کو برباد شي بس بیا به الله تعالی د دنیا د زمکه ټول کلی تباہ کوي ختمي به هلاکي به. کان ذالکا دا خبره بل کتاب مستورا په علم د الله کې لیکل شوی کتاب لوح محفوظ یاد الله علم دای کې لیکل شوی دا دین ابلا نه جوړیږي دا بمدا غسی. اوس الله رب العزت وای انکار د معجزو نه مګوي، چا چې انکار د معجزې نه کړه دی هغه تباہ شوی دی. دې وې موږ معجزه واړو نو معجزه ولې راځي نو مسلمانانو ویره کا معجزه راغله کې دې شې د یو مانی نو الله تعالی وایي معجزه چې نه را لګم هغه کې ردی مخلوق خیر دی چې معجزه راشي او دغه به وجود هم بیا نه مانی بیا به تلا کو بیا بیا لا کو بما منا انا او دې منا کړي مونږه الرسل بالآيات دا چې مونږه اولیګو معجزه کنه د معجزه لګولنا مونږه نیو ملکړي الا ان کذب به الاولون مگر دې خبرې چې درو جنتیا کړي واره دې نالم بنو وخت نو نو باندې او چې معجزه وراله نو بیا به دروغ دي الله یو ګورا واتینا دا واتینا او ورکړی و مونږه سمودن لا کتا سمودیانو ته اوخه معجزه مبصره د نخګارا فظلمو بیا نو ظلم یو کا باغې باندې پوا کړو ها لا صفی ولا کټل فدم دم علیهم ربهم بذنبهم دا غی دا غی جرم و دو گناه دا وجه نا اللہ پا غیبانی عذاب را استا فصو و آمان و برابر کن بیخ بنیاد برا بیستا و ما نرسلهم بالآیات او منگا نلگو موجز الا تخویبا مگر دفارا دیاری یا سرد یارینا ایزا ردا خطروی چه ده موجزه نا بعدو مو نمانهی ده بیا بام خیر نی بیالا با مغرگی گی بیا او اللہ وی ده موجزه نوا چه پیوش پاکی می بیت المقدس تا اده بیت المقدس نا می چکم ننو وو اسمانونو تا او آغا صدرت المنتحا تا و دا غینا الا الا ما شاء اللہ تا ده چه پا آغی بانی ده تصدیق نکی یو پا آغی نسمیگی نو بلا کما موجزه بودا پیشکی ولی بانی بسنیگی و اید کلنا لکا او کلا چووی المونگا تاتا ان ربکا احاط بالناسی چی اکینا ربستا احاط کلیلا پا خلکو دا مخلوق دا اللہ تعالی دا قدرت پا گرف کرے چی دا موجزه نا انکارو کنو بیا بے تبا گئی دید اللہ دا گرب نا بہر ندی نا بچ کی دیشی وما جعلن الرؤیا اللتی اریناکا او ندی خودل منگا تاتا خوبونا استا آغا او ندی گردولی منگا خوبونا استا آغا اریناکا چی منگا خودل دی تاتا خوبی وطوری نا دا خوب لی دیلو نا ہاں یو سړی لا داسې یو خدای ته وجاګر ورکی او بیا یې راواله او تا وای څنګه دا څنګه ډیر مزه دار دی او کولړو رالو ته خوب لیدلو نو دې دا مطلب چې تاسو خوب کې بوزل نه نو ایدا نبی رسول الله سلام وای خوب کې دا سیل کړل دا چې څوک وای چې خوب کې دا سیل کړل او د بدن مبارک سره نه نکړي دا په کواسي دي او امام ابن کثیر رحمت الله علیه وای چې کوم سره د نبی رسول الله سلام د بدن مبارک د معراج نه انکار کوي دا سره وای زندګ دي دا وای زندګ دي حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه په فتوا د زندګ را کوله الله وای هغه چې میره د خودلی وو إلا فتنة للناس مگر ازمائشو امتحان د پارا د خلکو څنګه په یوش پکې دومره لاړې وراله والشجرة الملعونة او اغا ونا چې لعنت پې کړه شوی دی تلغها كأنه رؤوس الشياطين د اغا سرونه چې دي آگوچه لکه ده شیطانه ده سرونه چی شیطان مانه بلانت شبه ده کنش ها؟ آسه شیه یاستا پیلا خوکو که اون سره نون ده شیره سیلای میوی آره ها؟ اگه ده سونه ده شیره نو لانت سره نه شیره نده وی خواه چه کلا قرآن داووی چه داغا اوانا چه دا دا دا جهنم دا ویخ نچنن روزی او گورا میده وی چه دا اور پا لنبو که چننو شنیون روزی دا خوده وی دا خبری کئی کنا دا گڑی وڑی وی دا خبری کئی ندام یو دیده پارا ازمایش امدیان شو داو دا جاهز چو دا دیر لوی نحوی عالمو په انتهایی بد شکلو او دومره زیات تکړو په نحو کې چې چا بوله پیسې ورکړي هغه له کتاب ولیکو شیعاګانو ولا پیسې ورکړي هغه له کتاب ولیکو او شیخ القرآن رحمت الله علیه بوي ای به انتهایی کنجوسو شومو ډیر زیات په دا ځای بزای کې نه اوسو ا دروازه ته به قتل کې څوک بستر اړي جوړو بالکل ان غریګه چې نو کجور را خدل و خپل ان غریګه اپ جی باندې لړم ناز دو بالکل چې نو ته خاصه نه ګورا دبل دو بس په انتظار یو ځل وای دا ابن جوزی ذکر کړی کتاب الاسکیه کې یو ځل یو خزراله ورته ویراشه دیدر خوشحالا چا چیگی استرالا را کئی پا مندو مندو سروان دی نو یو زرگرو اغدا دی زنانا ویدا دی نو زنانا لارا و دیل دیو لار دی اغا زرگرو اتدا چوکا دل ابیا با اخبر دیوڑی با اخبر کار کلی گیا شد دیر ساد دیو لار دی دی پا دی خوشحالای کری چګینه دې خزه دې زرګر دا ویلې دي چې زه یو کسرا ولمو حواله بسور کې چې سیمه سي ګوره دا دې نه زرا اوستیم نو اج دې سات دیر شو ته پوزې دی وګو ودا زه تعالی وی دې خزه سره راوستو او خو ته له ولانې ودا خو ودا راغله وای ما دې چې مال شیطان جوړه ماو د دې شیطان لا څنګه ماو شیطان نه درې وی چور غزا د شیطان ته وی دې راوته ما ته وی چې دا دې دا چې شیطان راغله وی جاهد وای خیر جو روکلې او روان شو دا او دا او بیا دا چې دا یو دوه درې واقعیا د نور بیتلې وی هغه مریدار مې دی هغه چې سړی وای نه لګا دې خوان نه کوي وای علماء کرام وای زین نو واه کتاب ما راشته ده امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ هغه کې هغه لیکلی ده په تا په طالب خبره هغه لیکلی ده بیا قسم خوړل دي زنانه سره خبره وکړو یو ځای کې زنانه ور پورې خندا کړو وا نو دا داغې د خندا سره جواب کې سره خبره وکړه نو هغه ولا د هغه جواب ورکړو والا جواب ډیر خطرناک وو نو باید بیا کثر خورل وي زنانو سره بیا خبرې نه کوم دا شو او شجره الملعونه او هغه ونه چې لعنت به کړ شوی دی فل قران په قران کې هغه دې لپاره لوی مسله جوړلا چې دا څنګه او دا به څنګه دوزخ کې به څنګه ونه یو ونخوفهم امونگا یرو دئی فما یزیدون الا طغیانا کبیرا او نسیوا کئی دئی لرا مگر سرکشی لویا چه سمرا سمرا دو قرآن بانی یرے دمرا دمرا ردئی اغا سرکشی اغا سیوا کی گی اللہ رب العزت سے زمان برستاسو حقیدہ دو امن کو قرآن سنن بانی مضبوط کی اللہ دی مولا مرگ پدا سے حال گرا ولی زمون گرا زمون گرا زمون گرا زمون گرا زمون گرا الله دې تر هغه موږ مړ نه وایي تر څو دې روح دې زموږ نه وایي.